Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7000 zł rabatu na Ibizę z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie amerykański wiceprezydent o strategicznym sojuszu Ameryki z Europą. Ostatnie pożegnanie pomysłodawcy i organizatora rajdów katyńskich i pytanie o sposób wyboru nowego prezesa Polskiego Radia po rezygnacji Barbary Stanisławczyk. Amerykański wiceprezydent Mike Pence zapewnił, że Stany Zjednoczone nie rezygnują ze strategicznego sojuszu transatlantyckiego. Wystąpienie na konferencji bezpieczeństwa w Monachium jest pierwszym przemówieniem nowego wiceprezydenta w Europie i pierwszym takim wystąpieniem amerykańskiej administracji dotyczącym polityki zagranicznej. Z Monachium relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Mike Pence mówił w Monachium, że wbrew obawom w Europie Stany Zjednoczone nie zmienią swoich sojuszy. Dziś w imieniu prezydenta Trumpa przynoszę wam zapewnienie. Stany Zjednoczone mocno wspierają NATO i nie wycofają się z zaangażowania w sojusz transatlantycki. Amerykański wiceprezydent podkreślał, że Stany Zjednoczone nadal będą zaangażowane w działania NATO i nie wycofają się ze wschodniej flanki sojuszu, w tym z Polski i z krajów bałtyckich. Zapowiedział też, że nowa amerykańska administracja będzie rozliczać Rosję za jej działania na wschodzie Ukrainy. Deklarował też, że prezydent Trump nie dopuści, by Iran wyprodukował broń atomową i że zniszczy tzw. państwo islamskie. Stany Zjednoczone będą niestrudzenie walczyć, by zmiażdżyć tych wrogów, zwłaszcza ISIS i ich tzw. kalifat, by wyrzucić ich na śmietnik historii, gdzie jest ich miejsce. Mike Pence zapewnił też, że jego kraj nie rezygnuje z roli światowego mocarstwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. W pobliżu hipermarketu na warszawskim Brudnie policjanci postrzelili kobietę, która wymachiwała nożem i groziła im śmiercią. Z ranami nóg kobieta trafiła do szpitala i jej życiu nic nie zagraża, informuje Komenda Stołeczna Policji. O zdarzeniu poinformowany został prokurator. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej sprawy. W Świątyni Opatrzności Bożej trwają uroczystości pogrzebowe pomysłodawcy i organizatora rajdów katyńskich Wiktora Węgrzyna. Jego szczątki spoczną w Panteonie Wielkich Polaków. Ksiądz harcmistrz Dariusz Stańczyk, kapelan i komandor 16 rajdu katyńskiego, podkreśla, że to dzięki Wiktorowi Węgrzynowi prawda o zbrodni popełnionej przez NKWD na polskich oficerach w Katyniu była przybliżana Rosjanom. Zaczął się naród rosyjski budzić, odkrywać, nie bać się prawdy historycznej o Katyniu. Przełamywanie też lęku w narodzie rosyjskim to jest wielki sukces rajdu katyńskiego. Wiktor Węgrzyn zmarł po długiej chorobie w Chicago 17 stycznia. Miał 77 lat. Dwie ofiary śmiertelne, setki tysięcy osób bez prądu i odwołane loty z Los Angeles to skutki ogromnej ulewy z wyładowaniami atmosferycznymi oraz lawinami błotnymi, która nawiedziła południową część Kalifornii. Zalanych zostało wiele ulic. W tamtejszych miejscowościach odwołano setki lotów z lotniska Los Angeles. Zanotowano też duże opóźnienia. Siła wiatru miejscami osiągała 100 km na godzinę. Lawiny błotne sprawiły, że trzeba było zamknąć część lokalnych dróg, a kierowcy musieli porzucić swoje samochody. Zostali ewakuowani w bezpieczne miejsca. Z tego powodu częściowo trzeba było też wstrzymać ruch kolejowy. Mieszkańcy zagrożonych zalaniem albo lawiną błotną terenów otrzymali nakaz opuszczenia domów. Po rezygnacji prezes Barbary Stanisławczyk, Rada Mediów Narodowych zastanowi się nad sposobem wyboru nowego prezesa Polskiego Radia. Mówi o tym Polskiej Agencji Prasowej szef Rady Krzysztof Czabański. Przyznaje, że przychylałby się do tego, by nie rozpisywać nowego konkursu, bo według niego byłby to zbędny trud. Konkurs był niedawno rozpisany. Kto był chętny na to stanowisko, mógł się zgłosić, wyjaśnia Czabański. Najbliższe posiedzenie Rady Mediów Narodowych jest zaplanowane na 2 marca. Na pewno najpóźniej 31 marca zostanie powołany nowy prezes Polskiego Radia, który od kwietnia przejmie swoje obowiązki, zapewnia szef Rady Mediów Narodowych. Właśnie z dniem 31 marca Barbara Stanisławczyk przestanie pełnić funkcję prezesa Polskiego Radia, na którą została wybrana w konkursie rozstrzygniętym 2 dni temu. Czy będzie niedźwiedź dla filmu Pokot? Wieczorem poznamy laureatów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, a jednym z obrazów ubiegających się o statuetkę jest najnowszy film Agnieszki Holland. Pokot wywołał wśród niemieckich krytyków mieszane reakcje. Niektórzy zarzucali mu zbytnią chaotyczność. Zdaniem innych nie przeszkadza to być jednym z faworytów do statuetek. Dużą szansę na nagrodę dla najlepszej aktorki ma odtwórczyni głównej roli w filmie Pokot Agnieszka Mandat. Wśród faworytów do Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film najczęściej wymienia się obraz The Other Side of Hope fińskiego reżysera Aki Kaurismäkiego. O nagrody w konkursie głównym Berlinale walczy 18 filmów. filmów. O tym, komu przypadną statuetki, decyduje międzynarodowe jury, któremu przewodniczy w tym roku holenderski reżyser Paul Verhoeven. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Nadal chmury i opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu 2-3 stopnie na wschodzie, 5-6 na zachodzie. Na jutro synoptycy zapowiadają sporo przejaśnień. Słońce ma pojawić się zwłaszcza w południowej części kraju, ale także w północno-wschodniej, w centrum i miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w salonach Empik wybrane książki 25% taniej. W ofercie aż 100 nowości i bestsellerów z 25% rabatem. Zapraszamy do salonów Empik. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ale objazd! Ale okazja! Mnóstwo okazji! Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Żeby rodzina była pełna, musi być dziadek, muszą być dzieci, powinny być też wnuki. Jeżeli pomyślimy sobie o polskiej fantastyce jako o takiej rodzinie, to dziadkiem na pewno będzie Stanisław Lem. Dzieci to pokolenie, które pod koniec lat 70. albo w latach 80. dorosło do fantastyki i się w niej zanurzało. Wnuki dzisiaj piszą książki. O dziadkach i o dziadku polskiej fantastyki, Stanisławie Lemie, już rozmawialiśmy w naszej audycji. Pora na to, żeby zobaczyć, co dzieje się z rodzicami i z dziećmi. O rodzicach porozmawiamy z Piotrem Goćkiem. Pretekstem jest ukazanie się najnowszej antologii polskiej fantastyki, a o wnukach z Arkadym Saulskim, autorem powieści Wilk. I wreszcie dojdziemy do próby zdiagnozowania tego, jaki jest odbiorca polskiej fantastyki. O tym porozmawiamy z Kamilem Śmiałkowskim, bo tak się zastanawiam. W Stanach Zjednoczonych jest zjawisko kulturowe nerda, czy też geeka, czyli człowieka, który ma status kujona, geniusza, człowieka zainteresowanego światem, a jednocześnie odlatującego w rejony fantastyki, superbohaterów albo podróży kosmicznej. Kto ogląda Big Bang Theory albo inne tego typu produkcje, wie, o kim mówię. Człowiek, który zna i wzór matematyczny, i potrafi powiedzieć coś o wojnie secesyjnej, ale oddaje się lekturze nie tyle Dostojewskiego, co książek fantastycznych. O tym porozmawiamy z Kamilem Śmiałkowskim i to będzie puenta naszej audycji. Thank you. dziadzie miała gitary. Ten powiem tylko w tym na ci. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Już trzecie pokolenie Polaków wychowuje się na fantastyce i dzięki niej poznaje świat. Właśnie ukazała się antologia polskiej fantastyki Przedmurze, którą uczynił pan Wojtek Sedańko. W niej zebrał zamówione przez siebie opowiadania, które próbują zobaczyć niedaleką przyszłość albo zobaczyć inaczej otaczającą nas rzeczywistość. Jedno z tych opowiadań w zbiorku, Jak utopiliśmy Hanna Solo, jest autorstwa Piotra Gocika, który jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Gociek, pisarz, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy i Radiowej Jedynki, piszący o fantastyce nie od dziś, tym razem poczęstował nam opowiadanie o człowieku nazywanym Dziadkiem, o kimś, kto łączy dwie, wydawałoby się, nie do pogodzenia kompetencje, bo i w korpo szło mu nieźle, i jako człowiek, który tworzy listę, a następnie likwiduje osobników, też radzi sobie całkiem dobrze. Ale chyba nie tyle o dziadka chodzi, co o świat, w którym dziadkowi przychodzi żyć, świat wojny hybrydowej. No, o tym to jest przede wszystkim opowieść, ale w warstwie fabularnej, bo jakby popatrzeć szerzej, to jest opowieść o tym, co możemy wierzyć, a co nie, w czasach, kiedy wszystko się stało bardzo płynne. Prawda się stała płynna, historia stała się płynna. Słowem roku 2016 obwołano słowo postprawda. A tutaj mamy jeszcze postwojnę, bo innym ważnym słowem chyba od ostatnich dwóch lat, a przynajmniej od kiedy się zaczął konflikt na Ukrainie, stało się pojęcie wojny hybrydowej, czyli takiej dziwnej wojny, w której nie mamy po dwóch stronach żołnierzy o jasnym umundurowaniu i przyporządkowaniu taktycznym i politycznym, ale jakieś serię zadziwiających zjawisk. Mamy postwojnę. I wygląda to dokładnie w ten sposób u mnie, że ci prawdziwi żołnierze rzeczywiście są. Akcja rozgrywa się na przesmyku suwalskim za lat kilka. Ci żołnierze siedzą w lesie i czekają. czekają, aż się coś wydarzy, bo takie mamy czasy, że wszyscy czekają, aż coś się wydarzy. W tym lesie oprócz żołnierzy polskich są jeszcze żołnierze holenderscy, angielscy, oczywiście po drugiej stronie granicy są żołnierze rosyjscy, białoruscy, są oficerowie chińscy, jest partyzantka białoruska, samoobrona polska, partyzantka litewska, dziennikarze wszystkich stacji telewizyjnych z całego świata. To po tej wyliczance od razu możesz się zorientować, czy słuchacze mogą się zorientować, że to w dość groteskowym klimacie jest opowieść utrzymana, aczkolwiek całkowicie na serio. Takie mamy dzisiaj czasy, że zanim coś się wydarzy, to już tych medialnych sępów i komentatorów i analityków zlatuje się cała masa i próbuje nam zinterpretować z góry to, co ma się wydarzyć, a jak już coś do czegoś dojdzie, no to się dopiero zaczyna prawdziwa jazda, bo dojście, zrywając te kolejne warstwy nieprawne, te dymy wojen informacyjnych, komentarzy półprawdziwych, ćwierć fałszywych i tak dalej, dojście do tego, co stało się tak naprawdę, jest nieraz niemożliwe. I mamy tutaj takie duo, ten dziadek, o którym ty wspomniałeś, główny bohater opowiadania, to jest taki super snajper, który doskonale sobie radzi nie tylko w wojnie hybrydowej, ale naprawdę kładzie trupem z dużej odległości żołnierzy rosyjskich, a o jego losach opowiada narrator, który jest takim postszwajkowskim osobnikiem, ma 50 parę lat, w ogóle nigdy w życiu nie myślał, że trafi do wojska, ale ponieważ już wszystkich innych zdolnych do wojowania Polska zdążyła wysłać w misję NATO albo na Ukrainę, bo to, mówię, to się dzieje w niedalekiej przyszłości, no to już sięgnięto po taką rezerwę trzeciego rzutu strategicznego i wcielono do wojska każdego, kto kiedykolwiek był w grupie rekonstrukcyjnej. Dość to przerażające zdanie, tak puszczone niby mimochodem, bo wszystkich zdolnych wypuściła Polska na Ukrainę, bo rzecz się ma w niedalekiej przyszłości. No ja tak sobie kpię bardzo gorzko z tego, że Polacy zawsze byli tymi, którzy wyrywali się do tego, żeby sojuszy dotrzymywać i walczyć za wolność naszą i waszą, a no nasze korzyści z tego były różne, powiedziałbym tak delikatnie, stąd cała gorzkość właśnie i pewna może nawet ktoś by powiedział złośliwość tego opowiadania, ale myślę, że tam jest za tym sztafarzem szwajkowskiej, groteskowej opowieści wojennej schowane właśnie trochę więcej, bo gdybym miał powiedzieć, co w ogóle łączy większość rzeczy, które ja piszę i zahaczających o fantastykę czy nie, także w publicystyce, to jest ta próba dotarcia do tego, co jest prawdą, dotarcia do faktów, dotarcia do konkretnych informacji i zdzierania kolejnych masek nierzeczywistości. Nam, fantastom, się kiedyś wydawało, jak zaczytywaliśmy się w książkach na przykład Philipa Dicka, że takie pytanie o to, jaka jest prawdziwa natura rzeczywistości, to jest może domena takiej fantastyki filozoficznej, że to są tylko pytania eschatologiczne. Tymczasem dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie nawet ludzie, którzy żyją z dekodowania rzeczywistości, z tego, że analizują treść gazet, wystąpień publicznych i komentarzy na forach społecznościowych, informacji z agencji prasowych, mają nieraz kłopot z dojściem do tego, co naprawdę się stało i co jest prawdą, a co tylko zostało wyspinowane jako półprawda. Żeby ktoś mógł pod zasłoną tego kłamstwa załatwić swoje interesy. Czy przypadkiem pisarze fantastyki nie biorą w tym ruchu jakiegoś udziału, bo to pojęcie postprawdy funkcjonuje rzeczywiście. Mówi się o funkcji mediów społecznościowych w rozpuszczaniu fałszywych lub półprawdziwych informacji, w to, że całe zastępy ludzi zaczynają wierzyć czasem w najbardziej absurdalne pseudoinformacje, a fantaści chyba się do tego też przyłączają, bo w tym całym szumie informacyjnym, jaki nas otacza, dokładają kolejne elementy, tworząc światy alternatywne, kontrfaktyczne, układając historię zupełnie inaczej i wtedy już człowiek jest całkowicie pogubiony, nie wiedząc, czy powstanie warszawskie na pewno wybuchło i czy przypadkiem nie żyjemy w świecie, którym rządzą potomkowie zadziwiających jaszczurów. No to myślę, że akurat tu chyba ty wziąłeś na siebie stronę strojącego się trochę w groteskowe szaty strojnisia, bo jednak tak daleko to nie idzie. Powiedzmy sobie szczerze, Theodore Sturgeon, taki pisarz nieżyjący już amerykański, też parający się fantastyką, kiedyś jak zarzucano mu, że 95% tego, co piszą fantaści, to są śmieci, to on mówi, ale generalnie 95% wszystkiego, czym się ludzie zajmują, to śmieci. 95% poezji to są śmieci, 95% reportażu, dziennikarstwa i tak dalej, i tak dalej. Dobrych, oryginalnych rzeczy jest naprawdę niewiele, więc nigdy nie powinniśmy formułować zarzutów pod adresem ogólnie fantastów albo ogólnie dziennikarzy, tylko starać się odróżnić to, co wartościowe, od tego, co niewartościowe. Fantaści, ci, którzy nie chcą tylko zabawić, ale przyjrzeć się rzeczywistości, a myślę, że autorzy, którzy w antologii Przedmurze zostali zebrani robią to na różne sposoby bardzo, bardzo ciekawie. Te swoje zabawy prowadzą w jakimś celu. Najczęściej zasada jest bardzo prosta. Podmienia się jakiś element rzeczywistości, tego co nas otacza, wprowadza jakąś zmienną i sprawdza, co z tego wyszło. Więc ja myślę, że nawet chyba fantastów więcej niekiedy łączy z socjologami albo nawet z wojskowymi, bym powiedział, bo to są takie trochę ćwiczenia, do jakich każdy porządny polityk albo generał jest zobowiązany. No bo politycy i generałowie to nie są nam potrzebni na te czasy, kiedy się nic nie dzieje. Tylko są nam potrzebni do tego, żeby zastanawiali się nad scenariuszami, co zrobić, jak będzie szło coś nie tak. I fantaści właśnie nad tym się zastanawiają. Swoją drogą to bardzo ciekawe zjawisko, bo ci, którzy zapewne ciebie wprowadzali w świat fantastyki, czyli to całe pokolenie polskich pisarzy, które na przełomie lat 70. i 80. przejęło rząd duszy nad sporą rzeszą polskiej młodzieży. Myślę o Zajdlu, o wnuku Lipińskim, o młodszych od nich Parowskim czy Oramusie. Oni wszyscy nas uczyli obserwowania alternatywnych systemów społecznych. Była to jakaś forma poradzenia sobie z własną wolnością w zniewolonym społeczeństwie i ten rodzaj fantastyki stał się polską specjalnością, prawda? Ale to nie były typowe historie alternatywne, bo typowa historia alternatywna jest wtedy, kiedy kogoś interesuje, a co by się stało, gdyby tak Napoleon pożył jeszcze 30 lat i zdobył cały świat. Jakby ten świat wyglądał? Ale Zajdel też zadaje takie pytanie. A co by było, gdyby nasz język natomiast był skonstruowany zupełnie inaczej. Natomiast ci, którzy parają się fantastyką taką bardziej społeczną, socjologiczną, taką nawet zacięciem politycznym, to robili to w PRL-u dlatego, że chcąc opowiedzieć o rzeczywistości, która ich otacza, musieli znaleźć jakiś taki wzór, który pozwoliłby oszukać cenzurę, więc tworzyli te fikcyjne społeczeństwa, ale bolączki, które dotykały mieszkańców owych krain, były jak najbardziej nam znane. One były przejaskrawione, one były przesadzone, były podane w trochę inny, zaskakujący sposób, ale dzięki temu można było bezkarnie dokonać tego myślowego eksperymentu. I oczywiście ci, którzy czytali te książki i rozglądali się dookoła, to doskonale wiedzieli, co tutaj z czym właściwie pasuje. Niektóre z tych książek zresztą są niesamowicie prorocze, a zupełnie zapomniane. I tutaj moje dwa ulubione przykłady to są książki Janusza Zajdla, Cylinder van Troffa i Limes Inferior. Limes Inferior, która się ukazała zaraz na początku lat 80., to była na przykład książka, w której bohaterowie posługiwali się czymś w rodzaju karty kredytowej połączonej z dowodem osobistym, połączonej z kartą ubezpieczenia społecznego. Ta karta nazywała się kluczem i w każdej chwili na niej można było sprawdzić, ile mamy punktów, czyli ile zarobiliśmy. Ta karta nam otwierała drzwi do mieszkania, jak kupowaliśmy jedzenie, to odejmowało nam punkty wydawane tak jak dzisiaj z karty kredytowej. A to były czasy, kiedy bony PKO były szczytem marzeń. Pamiętam cudowną myśl, którą wyniosłem z tej książki Zajdla, że system działa dobrze wtedy, jeżeli są ludzie, którzy potrafią go łamać i żyć obok systemu. To była jedna z wielu lekcji z Zajdla, ale zapomina się z kolei o kapitalnym obrazie społeczeństwa z Cylindra van Troffa. Tam opisując przyszłość, nigdzie dokładnie nazwa kraju ani miasta nie pada, ale z opisu możemy wywnioskować, że chodzi o taką futurystyczną Warszawę połowy XXI stulecia. Odkrywamy takie społeczeństwo, które jest bardzo mocno postarzałe i nieszczęsnych emerytów, którzy próbują gdzieś znaleźć resztki jedzenia, gangi takich młodych, brutalnych obwiesiów gdzieś tam ganiają z miejsca na miejsce, a ci obwiesie też przy okazji oddają się z lubością niszczeniu mienia publicznego, którego nikt nie pilnuje, rozwalaniu latarni, rozwalaniu jakichś tam automatów z żywnością i tak dalej. A to z kolei w 78 czy 7 roku napisał Janusz Zajdel. No to jak patrzymy sobie na to, w którą stronę teraz zmierzają niektóre społeczeństwa, no to można sobie pomyśleć naprawdę wow. Mimo, że z wykształcenia był fizykiem, to myślę, że był jednym z najlepszych polskich socjologów, Janusz Zajdel. Przywołałem tamto pokolenie i książki, na których się wychowaliśmy, dlatego że widzę jakąś różnice. Oni, nasi poprzednicy, nasi ojcowie w fantastyce zajmowali się systemem społecznym. Kiedy z kolei patrzymy na zbiorek, który jest dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy, czyli Przedmurze, antologię polskiej fantastyki, i gdybyśmy mieli traktować ten zbiorek jako taki probierz zainteresowań literackich twórców fantastyki dzisiaj, jeżeli też spojrzymy na to, jakie książki zapełniają półki z fantastyką, polskie książki, to zobaczymy, że ten ciężar zainteresowań poszedł wyraźnie w militarną stronę. Te książki albo opisują zagrożenie wojenne czy quasi wojenne, albo są jakimiś grami taktycznymi, w której sianie spustoszenia za pomocą ultranowoczesnej broni, albo takie społeczeństwa postdzikie, postkatastroficzne, to wszystko ich bardzo interesuje. Czy to znaczy, że gdzieś pod naszą skórą jest jakiś lęk i kiedy wyobrażamy sobie przyszłość, to nie możemy sobie jej wyobrazić bez tych silnych elementów militarnych? Ja się obawiam, że to jest coś więcej niż lęk. Myślę, że takie przedsięwzięcia są jakimś też zbiorowym portretem nie tylko świadomości, ale też i podświadomości. Jak sobie sięgniesz po literaturę katastroficzną okresu międzywojennego, między pierwszą a drugą wojną światową, masa różnego rodzaju antyutopii, powieści wieszczących przyszłą wojnę na gigantyczną skalę się ukazywała. Nawet w Polsce, pamiętam, taki zawodowy wojskowy pod pseudonimem Żarnowiecki pisał bardzo popularne na on czas powieści, które rozgrywały się w roku 1974 i 1975. Ich przedmiotem była wojna globalna, głównie część odbywająca się na Pacyfiku między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Zresztą Niemcy tam też brały udział w tej wojnie. Jak sięgniemy do literatury jeszcze nie do popularnej fantastyki, bo ona wtedy nie istniała, ale jak sobie poczytamy różnego rodzaju manifesty i powieści, czy czasem publicystykę i wspomnienia sprzed I wojny światowej, to odkryjemy, że wisiało po tych 100 latach zastoju w Europie jakieś oczekiwanie, że nadchodzi jakaś olbrzymia zmiana. Niektórzy wręcz czekali z utęsknieniem, aż runą te spróchniałe struktury i wyłoni się z nich nowy świat. Nikt nie przewidywał, jak krwawa będzie to wojna połączona z rewolucją, więc boję się, że może być tak, że po prostu fantaści, którzy trochę spełniają rolę takiego kanarka w kopalni, to jest z kolei termin Kurta Vonnegata, który mówił, że to tak jak kiedyś właśnie zabierali górnicy żywe ptaszki na dół, żeby one padły pierwsze, jak wyczują jakiś metan, żeby się wtedy zorientować, że czas się ewakuować, że pisarze fantaści są takimi kanarkami w kopalni, które podnoszą alarm, zanim jeszcze reszta wyczuje, że coś się dzieje niedobrego. Dwie ciekawe rzeczy usłyszałem niezależnie od kilku różnych osób, które czytały antologię Przedmurze. Właśnie, że po pierwsze to przeczucie jakieś może nawet fatalistyczne tego, że idą trudne czasy, przepaja rzeczywiście te opowieści. Drugie, tu jest ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o czymś więcej niż o fantastyce, że właściwie większość tych opowiadań dotyczy tematów bardzo aktualnych, zagrożenie islamskie, zagrożenie terroryzmem, wojna hybrydowa, inżynieria genetyczna. Ale też dodajmy bardzo ważne opowiadanie o cenzurze, które też pokazuje, tak, w jaki sposób powraca i pokusa kontroli nad umysłami. I co łączy te tematy? Te tematy łączy to, że A, są bardzo bieżące, B, tak zwana literatura mainstreamowa, czy literatura piękna, współczesna polska, w ogóle się nimi nie zajmuje. To przerażające podwójnie przez to przeczucie, ale też nieobecność pewnego typu tematyki. Ja sobie myślę, że to jest coś jeszcze więcej. To jest powrót do pewnych intuicji lemowskich, bo o ile w formie oczywiście to opowiadanie odbiegają od literatury, jaką uprawiał Lem. Sam Lem też nie uprawiał literatury tak mocno zmilitaryzowanej, ale to, co towarzyszyło myśli Lema, jego przeczuciom, to jest dla niego przyszłość. Doświadczenie, które on sam wyniósł z czasów wojennych, nastroiło go bardzo pesymistycznie co do ludzkości, co do możliwości zapanowania wiecznego pokoju. Świadomość broni, którą oto wynaleziono pod koniec II wojny światowej, z kolei dała tu przeczucie możliwej katastrofy, która może nastąpić. Dzisiaj pisarze też wracają jakby do tego lęku i do tego pesymizmu historycznego. Dodajmy też ważną rzecz, że lęk jest wywołany często nie tylko wyraźnymi sygnałami tego, że coś złego nadchodzi. Lęk jest bardzo często wywoływany po prostu niepewnością. Niepewność dzisiaj wypływa z tego, i to znów wrócimy do kwestii, którą już poruszaliśmy, że my sami często nie wiemy, w co wierzyć, co jest prawdą, co nie, co nam się ma sprawdzić, co ziścić, a co nie. Tego lęku, tej niepewności jest bardzo dużo, bo żyjemy w czasach już nawet nieciekawych, ale niesłychanie ciekawych, gdzie tyle jest zmiennych, tyle różnych nurtów, które nieustannie gdzieś się rozbijają, łączą, rozpływają, że większość ludzi za tym po prostu nie nadąża. Jest takie bardzo ładne sformułowanie, którego jako pierwszy użył jeszcze pod koniec lat 60. James Graham Ballard, brytyjski autor Nowej Fali, który zaczynał w fantastyce, a potem stał się gwiazdą mainstreamu. On już wtedy mówił, że on się zajmuje czymś, co nazwał wtedy przestrzenią wewnętrzną, inner space, bo jeśli idzie o to, co nas otacza i jakieś ewentualnie czym się fantastyka zajmowała, czyli wycieczkami w daleką przyszłość albo na inne planety, mówi, że on tego nie musi robić, bo Ziemia jest dzisiaj obcą planetą. I te słowa niemal dosłownie powtórzył William Gibson, człowiek, który zaczynał w latach 80. od znakomitych powieści cyberpunkowych, pełnych technologii. One się rozgrywały w takiej bardzo mrocznej, ztechnicyzowanej przyszłości. Z każdymi kolejnymi książkami William Gibson coraz mniej używał w nich fantastyki, coraz bardziej pisał opowiadania takie realistyczne, powieści realistyczne, odsunięte jedynie tak nieco o pół kroku w bok od tego, co nas otacza, z jakimś takim dodatkiem fantazji, bardzo często też właśnie dotyczących kwestii społecznych. I on wtedy właśnie pytany o to, dlaczego odszedł od takiego wcześniejszego pisania, mówi, że już Ziemi w tej chwili nikt nie rozumie. Żyjemy na obcej planecie, musimy się do tego przyzwyczaić. Żyjemy na obcej planecie i musimy jakoś próbować sobie ułożyć na niej życie i zdekodować mechanizmy, które nią rządzą. A może, i tutaj powrócę do swojego zarzutu z początku naszej rozmowy, jest to tak naprawdę rozsiewanie lęków nieuzasadnionych, bo z czego wynikają te alternatywne wizje, jeśli nie z przetworzenia ogromnej ilości niepotwierdzonych, zalewających nas informacji o kolejnych konfliktach, o których tak naprawdę za dużo nie wiemy, bo ich prawdziwa natura jest ukryta, o kolejnych zagrożeniach, czy to terrorystycznych, o kolejnych przepowiedniach, które również powracają i na nowo rozpalają ludzkie umysły, stare przepowiednie w nowych szatach, czy tak naprawdę to przeczucie możliwej klęski cywilizacyjnej, które jest obecne w tego typu literaturze, nie jest więc jakimś odbiciem tego nieuporządkowanego przepływu informacji. Ja nie wiem, czy klęski. Może powinniśmy mówić o jakimś punkcie przełomowym. Na pewno znaleźliśmy się w takich czasach, kiedy wielka zmiana nie tylko wisi w powietrzu, ale już zaczyna się na jakieś sposoby realizować. Ale najciekawsze i najzabawniejsze i najstraszniejsze jednocześnie jest to, że każdy ma inną opinię na temat tego, jak ta zmiana właściwie wygląda i czym się zakończy. Ja myślę, że fantaści w tych swoich eksperymentach na temat tego, jak mogłoby być, co tak naprawdę dzieje się za kulisami, to i tak są w tej chwili powściągliwi. Myślę, że w wielu punktach sytuacja czy procesy, które zachodzą na Ziemi, są daleko groźniejsze i bardziej zaawansowane, niż zdajemy sobie sprawę. W szczególności niż Polacy zdają sobie sprawę. Był taki raport parę lat temu przygotowany chyba w Brukseli właśnie na zlecenie Unii Europejskiej na temat informacyjnych stacji telewizyjnych w różnych krajach Unii Europejskiej. I okazało się wtedy, że Polska jest na samym końcu, jeśli chodzi o informowanie o wydarzeniach spoza Polski. Okazuje się, że u nas 90% czy ileś tam czasu zajmują opowiastki o tym, że polityk Iksiński nazwał Bęcwałem Y-owskiego, a polityk Z miał to komentować. Jakieś inne tego typu pseudoniusy. Zresztą wystarczy sobie pooglądać telewizje informacyjne francuskie, brytyjskie, amerykańskie, nawet i porównać rosyjskie. To z liczbą korespondentów zagranicznych polskich mediów. I zobaczyć przede wszystkim, że one pokazują bardzo ładny, bardzo ciekawy i niekiedy bardzo mroczny, przerażający, ale jednak kawałek świata o istnieniu, którego Polacy w ogóle nie mają pojęcia. Najprostsza rzecz. Manipulacje genetyczne. U nas temat poruszany przy okazji GMO albo w serialach science fiction, które kablówki pokazują. Czytałem ostatnio zestaw bardzo ciekawych wystąpień z ubiegłego roku, z sporego kongresu na ten temat w Stanach Zjednoczonych, gdzie sławy tym zajmujące się dyskutowały. Tam największe emocje nie wzbudzało to, czy i kiedy i jak, tylko martwiono się tym, że przegrywamy wyścig o przyszłość w tej chwili dlatego, że zbyt ostre normy prawne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej sprawiają, że ci naukowcy pozostają bardzo daleko w tyle za Chińczykami, których nie interesują żadne normy moralne ani prawne w tej materii. I to, co się dzieje już w tej chwili w laboratoriach chińskich, jest dla, myślę, przeciętnego zjadacza chleba niewyobrażalne. Żeby nie straszyć opinii publicznej, naukowcy zamiast sformułowań takich jak manipulowanie genomem, mówią edytowanie genomu. Jakoś ten brak w takim razie starają się nadrobić fantaści, Bardzo ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Fantastyka jest bardzo specyficznym gatunkiem literackim także dlatego, że wyjątkową rolę, a przynajmniej w Polsce, odgrywają w niej antologie. Dla tych, którzy nie interesują się fantastyką, to co powiedziałem na początku, oto ukazała się nowa antologia polskiej fantastyki, może brzmieć jakoś tak abstrakcyjnie, mogą nie mieć dostatecznie dużo empatii w stosunku do tego, jak dużym wydarzeniem jest wydanie antologii. Sam Wojciech Sedeńko, autor naszej antologii Przedmurze, wydał w ostatnich latach kilka niezwykle ważnych rzeczy, chociażby fantastykę alternatywną w 2007 roku. I nie chodzi o kilka lat, ale o gigantyczne dekady działalności, bo Wojtek Sedeńko jest człowiekiem, który zaczął swoją działalność jeszcze w latach 80. w ruchu klubów fantastyki. I tak jak dzisiaj nam trudno zrozumieć, czym były wystawy światowe na przełomie XIX i XX wieku, tak być może wielu nie do końca czuje, czym tak naprawdę bardzo istotnym jest antologia fantastyki. To ja wytłumaczę pokrótce dlaczego. Po pierwsze wytłumaczę tę unikatową pozycję Wojtka Sedeńki. On wydawał jeszcze w podziemiu różnego rodzaju fanziny po 89 roku. Przygotował taką fundamentalną dla rozwoju polskiej fantastyki w latach 90. antologię zatytułowaną Wizje Alternatywne. Zaprosił do niej różnych polskich autorów, mówiąc: słuchajcie, stary ustrój się skończył, można teraz pisać co chce, napiszcie coś takiego najostrzejszego, najdzikszego od serca, co wam naprawdę leży na wątrobie. To wyszła z tego bardzo ciekawa antologia, której później jeszcze 5 kolejnych tomów co kilka lat Wojtek Sedeńko wydawał. W tak zwanym międzyczasie rynek się bardzo mocno zmieniał. Spadały nakłady pism literackich, także tych, które drukowały fantastykę. Fantastyka coraz bardziej była pożerana przez gry RPG, gry komputerowe, telewizję, kino. W związku z tym bardzo niewiele jest na przykład dziś miejsc, w których można publikować czy czytać fantastyczne opowiadania. Tak naprawdę został tam tylko miesięcznik Nowa Fantastyka. I Wojtek Sedeńko, wbrew tym trendom, dokonał niemożliwego. Przez 4 lata przygotowywał tą książkę. Przez 2 lata kłócił się z autorami. Niekiedy spierał o kształt jakiegoś opowiadania albo uważał, że coś nie pasuje. I wreszcie ją zebrał, bo doszedł do wniosku, że czasy wołają, tak? Że czas już jest najwyższy, żeby spróbować znowu taką wspólną fotografię naszej zbiorowej wyobraźni skonstruować. I stąd się wzięła ta antologia. Bardzo ważna jeszcze jedna rzecz. To jest antologia, która właściwie jest takim wydawnictwem niezależnym, moglibyśmy powiedzieć, bo w zwykłych księgarniach nikt jej nie znajdzie. Żeby ją kupić, najlepiej wklepać w Google. Dokładnie, bo jest dystrybuowana tylko przez wydawcę, który jest takim jednocześnie autorem wyboru, redaktorem, wydawcą i dystrybutorem, bo w pewnym momencie Wojtek i jego wydawnictwo odwrócili się od tego komercyjnego rynku książki, na którym się czeka 1,5 roku na pieniądze z sieci dystrybucyjnej. Trzeba płacić gigantyczne marże księgarzom i hurtownikom i doszedł do wniosku, że on będzie grał dalej, ale na własnych warunkach. A ponieważ udało mu się założyć własną drukarnię, no to on w tej chwili jest całkowicie niezależny od systemów dystrybucji. Tyle tylko, że trzeba do niego dotrzeć. Stworzył rynek alternatywny. A jaka jest kondycja tej polskiej fantastyki, gdyby traktować Przedmurze jako taki reprezentatywny obraz tego, co tam się kłębi w umysłach pisarzy fantastyki i jakim piórem się posługują? Ja myślę, że dotknęliśmy tego już rozmawiając nieco wcześniej. Jeśli chodzi o sprawy czysto literackie, to widać, że największą skłonność do eksperymentów mają przedstawiciele tego pokolenia nieco starszego, bo na przykład Maciej Parowski błysnął niemal wierszem. Tak jest, błysnął czymś zupełnie niesamowitym. Jeśli idzie o to, co łączy rzeczy znajdujące się w głowach, to już mówiliśmy o tym, że są to próby dostrzeżenia różnych zagrożeń, ale też taki był cel tej antologii, bo Wojtek prosił o opowiadania, które byłyby socjologiczne, które nawiązywałyby do szkoły Janusza Zajdla i Edmunda Wnuka Lipińskiego, a nie były jakimiś opowiastkami o jednorożcach z laserami, więc weźmy też poprawkę na to, że to jest w związku z tym obraz tylko pewnej części. Z polską fantastyką jest tak, że ona niespodziewanie po 89 roku, gdyby odjąć Sapkowskiego, to wcale nie miała się bardzo dobrze, bo w latach 90. był gigantyczny zalew przekładów z języka angielskiego i przyswajaliśmy sobie w ciągu kilku lat dorobek lat kilkudziesięciu, co było zabójcze dla polskich fantastów. Potem w okolicach roku 2000 koniunktura się zmieniła i następna dekada do Polaków należała. Nawet była to dekada, powiedziałbym, nadprodukcji. Zbyt dużo tych książek powstało, właściwie kolejne serie, kolejne tomy. Księgarze nie nadążali zdejmować jednych tytułów po to, żeby stawiać nowe. Teraz to się bardzo wyrównało. Widać też, że rynek ma to do siebie, że nie rośnie. W związku z tym, jeśli ktoś ma coś zyskać, to czyimś kosztem. Wydawcy są w ogóle trochę ostrożniejsi, bo spadły nakłady i no, będziemy obserwować w najbliższych latach to, co w ciągu ostatnich 2-3 widzieliśmy, czyli spokojną aktywność takich autorów o ustalonej renomie: Jarosław Grzędowicz, Jacek Piekara, Maja Lidia Kosakowska, Andrzej Pilipiuk, którzy z regularnością po prostu dostarczają produktów na dobrym poziomie, i różnych ambitnych prób wejścia na ten poziom dokonywanych od dawna przez różnych innych autorów. Trójkowy chuligan literacki. Piotr Gociek powiedział nam co nieco o rodzicach. Chciałbym teraz porozmawiać o wnukach. I przedstawiciel tego pokolenia dzisiaj jest naszym gościem, Arkady Saulski, który właśnie wydał książkę Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspomniałeś podobno kiedyś, że gdyby miało się twoją najnowszą książkę jakoś streścić, to należałoby powiedzieć, że to jest o gościach, którzy się tłuką w kosmosie. Tak. Poza tym jest to literatura rozrywkowa, taki był przynajmniej mój cel. Mam taką regułę, że jeżeli chcę się powymądrzać, powiedzieć coś w cudzysłowie odkrywczego, albo po prostu mam ochotę napisać coś ambitniejszego, robię to w krótkich formach. Natomiast jeśli chodzi o dłuższe formy, to jest jednak... Jest to forma zdecydowanie długa i do tego dodajmy drugi tom. Zgadza się, to tak, faktycznie to jest dość ciekawa sytuacja. Natomiast, jak dobrze wiesz, zaczynałem od opowiadań i faktycznie przez długi czas ekonomicznie lepiej opłacało mi się pisanie opowiadań niż ryzykowanie z powieścią, bo jednak poświęcanie czasu na powieść to jest trochę co innego niż poświęcanie tego samego czasu na napisanie jakiejś tam dużej ilości skromniejszych tekstów objętościowo. Natomiast faktycznie w końcu zaryzykowałem i okazało się, że... Powstała wielka powieść. To, co mi się wydaje bardzo ciekawe, to takie przyjrzenie się historii polskiej fantastyki, bo w zasadzie naszym dziadkiem jest Stanisław Lem, potem on miał dzieci, to dzieci trochę niepokorne względem niego, Zajdel, wnuk Lipiński, Parowski, całe to pokolenie, które wyrosło pod koniec lat 70. i w latach 80. przejęło ster nad polskimi duszami, a ty należysz do pokolenia trzeciego, najmłodszego pokolenia polskiej fantastyki. Nie żyjemy już w tych czasach, kiedy książki fantastyczne miały setki tysięcy nakładu i każdy przyzwoity student Politechniki oraz kierunku humanistycznego na uniwersytecie zachwycał się fantastyką. Jest to dzisiaj, jak się wydaje, taki gatunek raczej niszowy. Tak i nie, to znaczy wciąż jednak najbardziej przyzwoici studenci kierunków humanistycznych i politechnicznych jednak interesują się fantastyką. Natomiast fakt faktem, że po wspaniałym okresie, kiedy realnie ze środowiska fantastycznego wyrośli w tej chwili publicyści, czy nawet wręcz ideologowie, naprawdę tacy giganci intelektualni, których patronem był świętej pamięci Zajdel, który nie zdążył wyjść, jak to się kiedyś mówiło, z getta fantastyki i zostać na przykład teraz jakimś komentatorem, publicystą. Natomiast w tej chwili faktycznie stało się to, co musiało się stać. W latach 80. fantastyka była takim wentylem, który pozwalał młodym ludziom na tworzenie w miarę swobodne. No właśnie, bo wydaje się, że dziadkowie i ojcowie polskiej fantastyki mieli jakiś jasny, wyraźny cel. Lem próbował diagnozować świat po II wojnie światowej, po wielkiej katastrofie. Świat dosyć pesymistyczny. Jego dzieci, czyli Zajdel i wnuk Lipiński, z kolei próbowali diagnozować za pomocą fantastyki komunizm i tak naprawdę loty w kosmos są drugorzędne wobec systemów, które w swoich książkach opisywali. A co opisuje trzecie pokolenie polskiej fantastyki? Trochę stawiasz mnie w trudnej sytuacji, bo mogę mówić tylko za siebie, a trochę każesz mi też mówić, żeby oceniać moich kolegów. No to mówiąc za siebie, to tak naprawdę fantastyka, tak jak zawsze, musi odpowiadać na pewne pytania dziś, które zostaną zadane dopiero jutro. I tak było i jest zawsze. To, że w tej chwili fantastyka raczej stała się literaturą rozrywkową bardziej. Nie uważam tego za coś złego, natomiast faktycznie... A o co ty pytasz dziś, a o co inni zapytają dopiero jutro? Ja pytam o to, czy uda nam się zmienić jako cywilizacji, jako grupie państw, czy postpaństw chyba bardziej. Czy uda nam się zejść trochę z tej drogi, która prowadzi nas w kierunku takiego, w moim przekonaniu, betonowego muru. Mam wrażenie, że jak obserwuję też zawodowo, pracując jako dziennikarz, sytuację międzynarodową, sytuację krajową, to mam wrażenie, że nie tylko minęła era tych takich wielkich narracji ideologicznych, ale też nawet minęła era takich stabilnych organizmów państwowych. O tym staram się pisać w sytuacji... Czyli tak jak ojcowie polskiej fantastyki, nie tyle interesuje cię, w jaką stronę pójdzie rozwój rozwój technologiczny, ale bardziej jak rozwinie się system społeczny na świecie. Tak, zdecydowanie. Znaczy, technologia jest u mnie wręcz na ostatnim miejscu. Technologia to jest tylko kostium. Zasypiasz spokojniej i oczekujesz kolejnego potomstwa, wierząc, że świat będzie lepszy? Nie, ani trochę. Znaczy, no, może tak. Nie przeżywam egzystencjalnych katuszy, nie spędza mi snu z powiek upadek cywilizacji Okcydentu. Natomiast w chwilach, kiedy się nad tym zastanawiam, widzę już symptomy, powiedzmy, schyłkowości naszej cywilizacji, ale dostrzegam też coś, co może nadejść po niej. No, moja wizja jest jednak wizją optymistyczną, w której do tego ostatecznego upadku tej cywilizacji Okcydentu nie doszło. Czyli warto mieć dzieci, a te dzieci niech mają wnuki. Ja zawsze uważałem, że... Choćby ze względów emerytalnych warto mieć dzieci. Choćby. Ja zawsze uważałem, że fantastyka należy do literatury wysokiej, bo ten, kto się za nią bierze, jest człowiekiem naprawdę odważnym, jak powiedział nasz dzisiejszy gość Arkady Saulski. Zadaje dzisiaj pytania takie, jakie inni zadadzą dopiero jutro. Jeżeli ktoś chce mieć tę próbkę najmłodszej polskiej fantastyki, niech sięgnie po powieść Wilk Arkadego Saulskiego, któremu bardzo dziękuję. Dziękuję również. W Chuliganie Literackim eksplorujemy dzisiaj polską fantastykę i jej odbiorców. Mieliśmy dziadka polskiej fantastyki, czyli Stanisława Lema, rodziców polskiej fantastyki, czyli to pokolenie, które tworzyło głównie na przełomie lat 70. i 80. I mamy wnuków, czyli tych, którzy mają dzisiaj po 20 parę lat, podejmują swoje próby fantastyczne. Mniej więcej jak ta ich literatura wygląda, wiemy, ale mnie niezwykle intryguje pytanie, jacy są ci, którzy tę literaturę czytają. Z nami Kamil Śmiałkowski na ekranie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, w Stanach Zjednoczonych jest takie zjawisko jak nerd czy geek, czyli chłopak najczęściej, czy też dziewczyna, najczęściej z wykształceniem ścisłym, ewentualnie gdzieś tam w naukach przyrodniczych. Bywa, że geniusz, a przynajmniej człowiek stylizujący się na geniusza, dawniej uważany za fajtłapę, a dzisiaj w czasach Big Bang Theory i powrotu Gwiezdnych Wojen bohater. I właśnie, coś, co jest ciekawe w takim amerykańskim nerdzie czy geeku, a naszym kujonie, jest to, że oprócz znania wzorów fizycznych i fascynacji kosmosem i wszechświatem, mają w sobie też ci geekowie, nerdowie, takie zainteresowania popkulturowe, związane albo z superbohaterami, albo z fantastyką. Dlatego Gwiezdne Wojny, albo fantazy, jak Władca Pierścieni, która jest ważna również dla tych pokoleń amerykańskich geeków. Czy w Polsce też są geekowie i czy to jest naturalny target powieści fantastycznych? Myślę, że są. Myślę, że porównując ich z tymi amerykańskimi, chyba jednak w tych naszych jest trochę większy procent humanistów, bo tam to jednak przede wszystkim właśnie ci techniczni i w tą stronę ciągnący naukowo. U nas jednak humaniści też się przebili i język też jest dość istotny w tym, co ich interesuje. Ale przede wszystkim myślę, że dziś nie sposób już mówić o tym, że ich interesuje literatura. Literatura też, ale literatura w tym momencie jest częścią takiego wielkiego popkulturowego węzła, którego nie sposób już rozwikłać. Tam są też gry, tam są też komiksy, tam są przede wszystkim seriale, tam są formy aktywności społecznej, co kiedyś było niewyobrażalne, ale to jest coraz bardziej dzięki internetowi i dzięki imprezom, które wynikają z tego internetu, środowisko, które się integruje. I to wszystko się łączy. Literatura jest gdzieś elementem tego. Czytanie książek jest ważne, ale z całą pewnością nie jest najważniejsze. I dla bardzo wielu współczesnych geeków, nerdów nie jest wręcz niezbędne. To jaka jest taka średnia przeczytanych rocznie książek przez polskiego geeka bądź nerda? Myślę, że to byłyby bardzo ciekawe badania, gdy je przeprowadzono. Nie sądzę, żeby jakaś duża, to znaczy pewnie kilka, w porywach kilkanaście. to się też bardzo rozwarstwia. To znaczy jest grupa ta bardzo szeroka, która właśnie przeczyta kilkanaście, jeśli to są książki w jakiś sposób połączone ze światami popularnymi w inny sposób. Taka gra o tron, skoro serial jest bardzo popularny, no to sięgną też po książki. Ale jest też grupa, ten trzon właśnie związany bliżej z literaturą, która wciąga książkę co tydzień i jeszcze im mało. I jeszcze dopychają audiobookami anglojęzycznymi, dopychają szukaniem pozycji nie czysto fabularnych, tylko pozycjami właśnie naukowymi i cały czas chłoną literaturę, ale no to jest grupa pewnie kilku tysięcy osób. Kilku tysięcy, bo jeszcze w latach 80. fantastyka należała do najczęściej czytanych i wybieranych gatunków literackich. Książki fantastyczne osiągały ogromne nakłady. Pisarze fantastyki byli bohaterami studentów Politechniki, ale też niektórych wydziałów humanistycznych, a dzisiaj? Bo jakkolwiek to brzmi dziwnie, to było jedyne inteligentne coś, co się zdarzało znaleźć na półkach księgarskich. To znaczy były oczywiście wielkie nazwiska obok tego, były półki z klasyką, były półki z promowanymi pisarzami różnych gatunków, ale to fantastyka była jedynym, co było mądre i równocześnie pisane w sposób przystępny. Wchodziło się do księgarni, całe półki zapełnione romanem bratnym na przykład i putramentem. Czasu do czasu udawało się namówić panią, żeby sprzedała jakąś fantastykę, która już się dawno wyczerpała, mimo czasami nakładów rzędu 100 tysięcy. Podobnie było z komiksami w tamtych czasach. A dzisiaj te dwie funkcje literatury, czyli jej atrakcyjność i popularność i przystępność, a z drugiej strony jej niegłupkowatość zdecydowanie się rozeszły. I w związku z tym dobre książki fantastyczne czasami mają nakłady kilku tysięcy egzemplarzy i to w zupełności wystarcza, bo w setkach tysięcy egzemplarzy sprzedaje się... Nic już się nie sprzedaje w setkach tysięcy. No właśnie. A w dziesiątkach tysięcy idzie Grey. To jest dobra literatura? To wciąż może być uznawane za literaturę? To może być bardzo dobra literatura, ale no jak każdy gatunek składa się w 3/4 z chłamu. Bo tak jest. Każdy gatunek kultury, czy mówimy o kinie, sztukach wizualnych, czy literaturze, składa się w 3/4 z chłamu i chodzi o to, by umiejętnie wybierać to, co ciekawe. A z drugiej strony chodzi o PR. No wiadomo, że kiedy mówi się literatura, myśli się po prostu literatura, to myśli się o tej klasyce, o tych rzeczach dobrych, kiedy mówi się na przykład komiks, myśli się przede wszystkim chłam. Choć proporcje są w miarę równomierne rozkładu. To bardzo ciekawe, bo dzisiaj z naszego rynku polskiego zostały wyparte albo zmarginalizowane takie produkowane masowo, wręcz fabrycznie komiksy rozrywkowe, a powieści graficzne, rysunkowe weszły na taki top niemal. Znaczy jest taka sinusoida. Teraz znowu wracają superbohaterzy dzięki popularności filmów z kolei. I od 2-3 lat mamy wielką ekspansję znowu tych wszystkich Spider-Manów, X-Menów, Batmanów i tak dalej. Rozmawiamy jeszcze chwilę o lokalności, bo powrót do superbohaterów to jest trend globalny. Tak. Natomiast są też zwykle rozmaite trendy lokalne i to było bardzo widoczne w polskiej fantastyce i dlatego polska fantastyka, badanie polskiej fantastyki jest też dobre, jeżeli badamy historię rozwoju społecznego i świadomości społecznej po II wojnie. Lem, który jest po traumie wojennej, przerażony to, do czego zdolna jest ludzkość, przed tym przestrzega i jednocześnie podsuwa taki pesymizm, że przed ludzkością prawdopodobnie nie ma wielkiej przyszłości. Potem pokolenie lat 70., 80., idące w stronę socjologii i piszące tak naprawdę literaturę antytotalitarną pod przykrywką fantastyki. A to trzecie pokolenie, to pokolenie, które dzisiaj w Polsce fascynuje się tego typu literaturą. Myślę, jakiego typu diagnoz szuka? Myślę dość brutalnie, że niestety tutaj ta wyjątkowość i odrębność Polski się skończyła. Staliśmy się częścią popkultury globalnej i nasi twórcy chcąc, nie chcąc, idąc za odbiorcą, który może korzystać ze wszystkich możliwych dóbr, jakie są na świecie, idą tymi samymi tropami, którymi idą twórcy z innych krajów. To było bardzo widać na początku lat 90., kiedy w ogóle zniknęła praktycznie polska literatura fantastyczna i polscy pisarze, żeby zarobić na chleb, zdarzało się, że pisali cokolwiek i podpisywali się jakimś angielsko brzmiącym pseudonimem, żeby odbiorcom się wydawało, że to kolejna książka z Zachodu. To się na szczęście skończyło i książki naszych twórców są równie atrakcyjne, bądź bardziej atrakcyjne dla odbiorcy niż te z Zachodu. wyjątkowego, ale mody są w miarę analogiczne. Była wielka moda na fantasy, jest wielka moda na fantastykę wojenną dalekiego i bliskiego zasięgu. Jest gdzieś cały czas ta grupa bardzo mocno osadzonych fantastów w naukach ścisłych, którzy mniej się zajmują tak naprawdę formą, a znacznie bardziej treścią. I to są prawdziwi wizjonerzy i futurolodzy dzisiejszych czasów. I tacy są i na Zachodzie, i tacy są i u nas. A czy dla tych ludzi, którzy konsumują globalne trendy, wciąż istotny jest ten niezwykle ważny element fantastyki, czyli katalizowanie lęków, czy to lęków przed wojną, czy przed kontrolą społeczną, czy przed katastrofą ekologiczną, to wciąż spełnia tę funkcję kompensacyjną? Absolutnie tak. I to czego się boi geek? Nerd dzisiaj. No, boi się kontroli, która permanentnej inwigilacji, która postępuje w naszym świecie coraz mocniej. Boi się katastrofy ekologicznej bądź jakiejś szeroko pojętego końca świata, no bo cały pomysł na tą popkulturę postkatastroficzną tak naprawdę w swych założeniach ma to, że nastąpi jakaś katastrofa, a potem będzie ewentualnie jakaś postapokalipsa i odbudowa naszego świata. Czyli w naszym lokalnym naszego wydaniu świata. Powstają powieści, zresztą nie, bardzo ciekawe, które pokazują Warszawę po zagładzie atomowej. Na przykład. Jest to w ogóle ta cała wielka sieć metro powieści i rosyjskich, i polskich, i nie tylko, które pokazują właśnie życie w postapokalipsie, gdzie życie skupia się w korytarzach metr w różnych krajach. No albo rewelacyjna seria o tym, co dzieje się po wielkiej eksplozji w Czarnobylu. Tak. I u nas też coraz mocniej idzie w kierunku takiej, no, tworzenia uniwersów, wspólnego tworzenia światów, tak jak zaczęło się od tych superbohaterów, ale coraz więcej właśnie, tak jak ta seria Metro, pojawia się pomysłów na wspólne kreacje i to jeszcze coraz częściej multimedialne, czego w Polsce przykładem chociażby jest ten cykl Legendy Polskie Bagińskiego, który jest cyklem krótkich filmów, ale już wyszła też antologia opowiadań osadzonych w tym świecie i to ma się poszerzać w kolejnych kierunkach. Tak samo jest ze Stalkerem, który funkcjonuje równolegle jako gra z kolejnymi dodatkami i seria książkowa. No I mówię, i to jest myślenie, współczesne myślenie o popkulturze, gdzie literatura jest częścią składową większych uniwersów, większych światów. Czyli nasi ojcowie i dziadowie mogli konstruować sztuczny świat, w którym żyli wyłącznie za pomocą literatury, a dzisiaj działamy multimedialnie, ale też przez to potrafimy całkowicie do tego świata przejść. W Stanach Zjednoczonych wielbiciele powieści o superbohaterach uwielbiają się przebierać. Tak, cosplay to jest kolejna zabawa. Czy w Polsce cosplaye, czyli już takie posunięcie do jakiejś granicy utożsamienia się ze światem fikcyjnym także istnieje? Tak, coraz częściej na imprezach coś takiego się pojawia. To znaczy, bardzo dużą ewolucję przeszły też w ciągu tych 10-20 lat imprezy fantastyczne. Kiedyś to faktycznie było spotkanie ludzi zainteresowanych literaturą z pisarzami. Często to zresztą to byli ci sami ludzie. I to były spotkania, no, wręcz elitarne. Dziś niektóre konwenty tych polkonów właśnie przeszło do legendy wręcz. Tak. Dzisiaj na przykład Pyrkon stał się imprezą masową, na którą co roku przyjeżdża 20, 30, 40 tysięcy osób, gdzie literatura jest jednym z tropów całej imprezy, ale ważniejsze są cosplaye. Ważniejsza jest wielka giełda, gdzie można kupić nie tylko książki, ale w zasadzie wszystko, co dotyczy w jakiś sposób fantastyki. Ja pamiętam ten moment, kiedy kilkanaście lat temu gracze coraz mocniej pojawiali się na imprezach i ci organizatorzy, do tej pory tacy bardzo ortodoksyjni, że głównie literatura, nagle musieli zacząć ustępować miejsca graczom i ten moment przerażenia w ich oczach, kiedy zorientowali się, że tych graczy jest więcej niż tych fanów literatury, że tak naprawdę to oni są w mniejszości, to oni muszą się dostosować do zmieniającego się świata. A zatem po audycji możemy sobie spokojnie wskoczyć w strój Spidermana i pożyć w tym świecie. Kamil Śmiałkowski był naszym gościem. Dziękuję. A ja, Mateusz Matyszkowicz, żegnam się już dzisiaj z Państwem i zapraszam na kolejną audycję. Zapraszamy do reklamy. W